يدبر القول آیا دوی سوچ او فکر نه دکړې القول په قران پاک کې د القول نه مراد دې دې کې قران پاک دی الله فرمایي فلم يدبر القول آیا دوی سوچ او فکر نه دکړې په قران پاک کې او بلا سوچ او فکر قرآن پاک تا د شهر د کهانت د دې کتاب وای ام جاءهم یا کراغل د دوی تما هغا لم یاتی چ نور اغل اباهم الاولین مشرانو د دوی ډمبنوتا آیات مبارکہ کی فرمائی چی آیا دا کافر قرآن بارک سوچ نکی یا که زما دا حبیب او کتاب دا دنیا تگنی نوی راغلے یعنی دا دوی نمخ کے دیر کتابونا اللہ دنیا ترا نازل کریو او دا نبی علیہ السلام نمخ کے دیر انبیاء علیہ السلام اللہ دنیا ترا لی گلیو دا آیات دا سے ما نشوا چی زما حبیب سناشنا خونا دے لکر سر روان دی شپگشتم پارکی وی قل ما کنت بدعا من الرسل ورطوائی چه زنی من آشناد انبیاء علیہم السلام نا بلکہ ما نمخ کی دیر انبیاء علیہم السلام دیر اسمانی کتابنا دنیا تا اللہ را لگلو افلم یدبر القول آیا دی سوچ و فکر ندکڑے پا قرآن پاک کی ام جاءهم یا کراغلے دے دویتا ما حق کتاب لم یأتی چی نور آغلے آباؤهم الاولین مشرانو دے دویلن بنوتا ام لم یعرفو رسولهم یا کدی نبی جنی رسولهم پیغمبر خبل فهم لہو منکرون ندائی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لرناشنا گرن کی اللہ فرمائی دی زماد حبیب نسب پی جنی داغی صداقت پی جنی داغی کام و قبیل پی جنی ام لم یعرفو رسولهم فهم لہو منکرون او دی خبر کافرم اقرار کولو چی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سم روچت نسب دے او سمر اوچت داوی شان لے ذکر ورط رب العالمین وی اولی تاسو دا اخپل پیغمبر پی جنینا تاسو دا اخپل پیغمبر پی جنینا چی تاسو انکار کوئی کافرانم دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نصب او دارنگی دا غید الوی شان اقرار کولو ذکر ورط رب العالمین دا وی امام ابن کثیر ذکر کړی چې جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ چې کله د نجاشی دربار ته ورغې نو بادشاہ تی د نبی علیہ السلام بارک تپوس کول نو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ورته ویلو ایوہل ملکو ایوہل بادشاہ بے شک مونتا اللہ رب العزت یو پیغمبر را لے گلے نعرف نسبہ و صدقہ و امانتہ مونگ داغ پیغمبر نسب پی جنو جداد کم نسب خاون دے مونگ داغوی صداقت پی جنو داغی امانت و دیانت مونتا معلوم دے دارنگی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ چکل دا کسرا نائب ور تراغے او دا مقابلی وخو وی دور دور مال بدر کا موزئی دا سکوئی جنگ مکوئی ماسرا نو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ورتوی وی داتا چیزا مونگ کم کمزوری او بدحالی ذکر کے مونگ دین ازیاد بدحالو خو مونگ تا اللہ او دا سی پیغمبر رولی گلو چی مونگ پی جنو نسب داغ صداقت او داغ امانت او مونگ تیدا ویلی دی چی دا اللہ لارک جہاد بکوئی او دا استاسو دو دنیا او دا آخرت کامیابی دا وی ٹک دیتا با مونگ تا مال امرا کی او دیر تخفیم امرا کی مونږ به واپس روغ رمټ لاړ شو خدای کی زموږ د دنیا او د آخرت ناکامی ده دې کی زموږ د دنیا او د آخرت ناکامی ده دارنګ هرکل د ابو سفیان نه تپوس کړو حالام کې ابو سفیان دغه وخت کې په کفر په حال کې ده د کفر په حال کې ده وې د دې نبی رحم السلام صفات څه دي ناغوی دا دلوی نسب خاون دے دلوی صداقت خاون دے دلوی امانت خاون دے نو حالت کفر کی کافرانو د نبی علیہ السلام دلوی نسب او داغی دلوی شان داغی اقرار کولو او دی دیکھ روح المانی ذکر کری وی دی ٹولو کافرو دا اللہ دا حبیب صداقت او حقانیت او ریدلو اس اعتراض پدینو کل چی دا نبی علیہ السلام نکاح کی دا د اولنی بی بی ام المومنین خدیجۃ الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا سره نور دغه واخلا نبی علیہ السلام ته نبوت نه دی ملاو ابو طالب چدا د نبی علیہ السلام ترو او دای دی نکاح ته حاضر د نکاح خطبه با د جاهلیت نه مخکم کافر وې نو خطبه شروع کا وی الحمدللہ الذی جعلنا من ذریه ابراهیم وزرع اسماعیل حمدن دیا غزات لرابو طالب وی چی منگے دے ابراہیم علیہ السلام دا اولاد نکرزولی اخپل خاندان یا دے او منگ دے اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کیو او بے دخپل نکون نمون آغستر او منگے دخپل کور خادمان گرزولیو وجعل لنا بیتا محجوجا وحرما آمنا او مونږ ته داسي او کور راکړي چې غي ته خلق حج لرازي او حرم د امن زیرا کړي او بیا مونږ قریش او بنو هاشمي په خلکو حاکمان ګرځولي او به وي ثم ان ابن اخي هذا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم دا نبوت نمخ کی خبره وي بیا زما دار واره چې دا دے او د دن محمد صلى الله عليه وسلم دے او زید عبد الله دے لا یوذن برجل الا رجح به وای کم سړی سره چې تلای دی به پدرون کي د دوی غونته عقل د دوی غونته فهم دا د جاهلیت د دور خبرې لا یوذن برجل الا رجح به وای نشی تلل کې دی دی او سړی سره مگر دی بخس کیږي پاغي بدرون کي او دا راغلی مو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ابتدا د نبوت کې فرشتہ رااله یو فرشتہ بولی تو وی دار پیغمبر وی او وی وی تلا نبی علیہ السلام وی او پلے زوا چولم بل پل لس کسان ز پی درونو ختم بے سلکل پا غسل درونو ختم بے داسی سی واقول اغا فرشتہ ور تو وی ستلل کے خو یو پل دا ٹول خلق کواچے او بل پل سید الکائنات شی دران سوکن شی ختم محدثینو لکنی دادا بدن درنوالینو دا غ علم فهم تقوا دا الله دا حبیب غ عقل چیتا الله کوم شان ور کړو ټول دنیا والا انسانانو دا غي مقابله نشو کوله او به وین فین کان فل مال قلا وی زمادار وارک دا مال په اعتبار د سر مال لگ دے نو مال وی سه خبر دا مال خوزی او و محمد صلی الله علیه وسلم من قد عرفتم قرابته وی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا قرابت و رشتہ داری تاسو پی جنئی او دد نکاح پیغام را لی گلے دے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا تا او ددی چی سمر مہر دے نواوی پا ما بانے دے او بیا گورا ابو طالب حالان کی غیمان ندے روڑے وی واللہ بعد ہارا لہو نبعن عظیمن یعنی د کفر په حالت کې د جاهلیت په دور کې خلکو اغاثرات د الله په حبیب کې قتل ابو طالب د خپل خطبه په اخر کې وای وی قسم می دی د دې د پاره به اولوی شان وي نبی رسول سلام یاد ای لا نبوت نه ملا دارنګ دام راغلی عبد المطلب چې د نبی رسول سلام نکره وای نبی رسول سلام معصوم او داسې جولای کې به راوا غوستو او مکی مکرمه کی بے خلق لوی زما دے دا اللہ پا ذات قسمی ان لی ابنی حاضا لشان وی اوپا گورے زما دے دی بچی بے علوی شان الہ نبوت ندے ملا اوپا وغاثرات غیب دی بچی کی قتل نو اللہ زکو وی ام لم یعرفو رسولهم ولی دی دا خپل پیغمبر نپی جنی فهم لہو منکرون کدی نو دی دا پارا ناشنا گنون کی دی زکو وی چی دی ټول مکی والاو پی جندل چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوک دی دا دی امانت سنگ دی دا دی اخلاق سنگ دی دا سلویخ کال مودا چی دا نبوت نمخ کی پا مکم و کرمہ کی تیرہ کا دا سلویخ کال جوند سنگ تیرہ زکر دا نبوت نمخ کی حدیث پاک کی راغلی رنبنی وحی چوشوا و نبی علیہ السلام دا غار حران راغے نصفار ریت و خط او خلق لوئی ما دا خپل عمر یولو یہی سب پتاسو کی تیرہ کا دارا توائی حل وجدتمونی صادقا او کاذبا دی سلویخ کالا کی مزرشتنی اومندم او کزم دروجنو مندم نگر تمام مکی والوئی جربنا علیک مرارا فما رئین فیک الا صدقا وی بار بار مونستا تجربی کری بغیر درشتیاو نتاسو کی بلشے نشتا بغیر درشتیاو نتاسو کی بلشے نشتا او نبی علیہ السلام چھ بکافر دا نبوت نمخ کیولی دو وی بے جا انا اصوادق الامین جا انا اصوادق الامین راغ منترشتین امانت دار لیکن دا اللہ توحید چھ بیان کو حق بیان کو نو دغ ناپوہو چھ شاہر مجنون لیونے ورتوی اللہ وی ام لم یعرفو رسولہم آیا دی نپی جنیخ پل رسول فهم لہو منکرون نو دی اغل ردی منکرون ناشنا گڑن کی ام لم یعرفو رسولهم آیا دی نپی جنی خپل پیغمبر نو دی دی پیغمبر لر ناشنا گڑن کی دی یعنی دی دی خپل پیغمبر نصب پی جنی داغی لوی شان او شوکت پی جنی داغی لوی مقام او مرتبہ پی جنی فهم لہو منکرون ام یقولونا بلکی وائی دا کافران بھی جننا چپدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مان جنہ لیونتوب دے العیاذ باللہ او جنت المانا در تمخ کی تیر سے پیریان دی یا لیونتوب اللہ وی بل جاہم بالحق بلکہ رات تلی کڑی دی دویتا بالحق پہا کسر او دادا سی مشہور کڑی وا چی نبی علیہ السلام العیاذ باللہ ویلی ونے دے مشکاہ شریف کی حدیث راضی یو صحابی او اغب لیونی دمون نو دی ایمان روڑو نمخ کی ویز مکی مکرمی ترالب نو صفحاو دا مکی ورطوی جدل تیولی ونے دے ورسر گورے کین نجد ناغیز پدین یا ترالم چیر ما بلی ونی دمول لعل اللہ یشفیہ علی یدی چکی دیشی اللہ ورط زما پلاس شفا ورکی نو راغل اللہ دا حبیب کلام ورطو ناوی بیالا خبر مالا دوبارکا نو نبی علیہ السلام ورط بیا کلام ہوئی بے وی زما دیدہ اللہ پا ذات عالیہ قسم وی ما خود سور سور خلق خبری ہو رہی دنی دا شیر ندے دا کہانت ندے دا لیون توب ندے اویلاس روگت کا چیز بیعاتکم و ایمان را نصفہاو بی وقف دا مکی مکرمی سید الکائنات دا سی مشہور کرو چی خلق بیتی یرول چی دلتا گرے لیونے رہی ام یقولون بہی جنہ بلکہ وائد وی چی پدبان جنہ لیون توب دے بل جاہم بالحق بلکہ رات للی کڑی دی دویتا پا حق سرا بل جاہم بالحق بلکہ رات للی کڑی دی دویتا پا حق سرا و اکثرهم او دیر دی دوینا للحق حق لرکارہون بدگڑن کی دی و اکثرهم او دیر دی دوینا للحق حق لرا کارہون بدگنن کی اللہ وی زمان حبیب پا حق سر رات للکڑی خوڑیر دوینا حق لرسدی حق لر بدگنن کی اس اللہ وی چی حق دی بدگنی ندا سی خونشی کی دی چی دی خپل خواہش و طبیعت نپریزی او حق دی دی دی خواہش و طبیعت پس روانش و اکثرهم او دیر دوینا للحق کارہون حق لر بدگنن کی ولو اتبع الحق کچر روان شی حق احواءهم د خواہشات د دوی پس لفسدت السماوات والارض خام خافسات براشی پاسمانو نوزمک کچره حق د دوی پس روان شي د شرک کوي او بس حق وای چره خو بس توحید سکه خو دای دا شرک او د سنت پس نزی او حق وای چې سنت سکه خو دای دا بدعات تي نو بس فساد په پاسمانو نو زمکو کې رش ولو اتبع الحق کچره تابی شي حق احواهم د خواہشات د دوی لفسدت السماوات والارض نو خامخا فساد براشی پاسمانو نوزمکو کی قیامت براشی او دا اسمانو نوزمکی با اولڑی گی ومن فی ہننا او پاغ چاکی با فساد راشی چی پا دی اسمانو نوزمکو کی بل اتیناهم بلکہ رات لل کڑی دی منگ دویتا بی ذکرهم پا نصیحت دوی سرا ذکر نمرات قرآن پاک دی او دی دی کدی ذکر مانا و فخر او شرافت بل اتیناهم بذکرهم بلکہ رات لل کڑی دی مونگ دوی تا بذکرهم پا شرافت دوی سرا قرآن پاک اللہ شرافت را لے گلے او چی سوکی وئی سوک پی عمل کئی داغ دا پار سشے دے داغ دا پار دا کتاب شرافت دے بل اتیناهم بذکرهم بلکہ رات لل کڑی دی مونگ دوی تا پا شرافت دوی سرا یا بذکر مانا و پا فخر دوی سرا قرآن دا مومن فخر دے یو صحابی حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ عطا سمخ کی تیرو چداد دو واحد خصوصیت تے چدے کعبہ کے دن نہ پیدا شوے حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ دادار الندوہ دا مشرکان دا مشوری زیو نو داد دا زیو نو چکل اسلام راڑو نو خرسے نو چاورتے تا خدا عرب و پوزا خرسا کدا خدا عرب و پوزا و او دا خو فخر و اغوی فخر مخر ختم دے د اسلام نفس فخر کا دینو پہ قرآن پاک دے دی امت او د مومن دا پارا فخر سدے کتاب اللہ از دکول او پدی عمل کو کتاب اللہ از دکول او پدی عمل کو او ساری منت درس کرا روان دی سورہ مائدہ کی امام قرطبی ذکر کری ساری منت درس کی انشاءاللہ را روان دی چی او سپے دے او اغت یو انسان تعلیم ورکو کم چی دخکار تعلیم دے شرعن او اغا تعلیم اغا منظور کو او قبول کو نو چیدے بسم اللہ و یو اخکار پسی پریخو نو کمڑی کو نو حلال لے نو امام قرطبی ذکر کری وی دے علم سورلوی فضیلت تے گورا یو سپیچ علم و تعلیم قبول کو نو دا اغا دخلی مرشو اخکاری مسلمان تروا کو نو ای که مسلمان علم قبول کی چرد بسمرلوی مقابل یو سپے کد نور سپونا یو خصوصی امتیاز حاصلی د تعلیم قبلولو د وجنا نو مسلمان کد قرآن و سنت علم و پدی عملو کی جدل و سور الوی مقام حاصل بل اتیناهم بذکرهم نو ذکر نمراد قرآن دے او د ذکر مانا د دیدے کی شرافت و فخر د ہر امتی فخر د ہر امتی شرافت د کتاب اللہ علم و عمل لے بل اتیناهم بذکرهم بلکہ رات لل کڑی دی مونگا دویتا پا شرافت دوی سرا پا فخر دوی سرا چی کتاب اللہ دے فهم عن ذکرهم معرضون نویدی دا خبل شرافت او دا فخر نمخڑ دا خود دوی شرافت تے چی کتاب اللہ دا اللہ خیرنے کتاب دے او پا عربی جبا کے دے او دا غاربی جبا دا عرب وا فهم عن ذکرهم معرضون نو دی دا خبل فخر نا او دا خبل شرافت نمخڑ ان کی گرا دا امتیان و دا پاردالوی شرافت دے نبی علیہ السلام فرمائی مشکاہ شریف کی حدیث دے ویشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل زما پا امت کی شریفان دو قسم خلق دی یو اغا خلق چی نشپی تحجد و توفیق اللہ ورکڑے او دوی مغا خلق چی صاحب قرآن دی دا قرآن عالم دے دا قرآن حافظ دے پا قرآن عمل کئی دا قرآن پاک تلاوت کئی فهم ندوی عن ذکرهم دخپل شرافت او فخر نہ معرضون مخڑون کی ام تسالهم خرجا آیا غواڑی تے دوی نہ سٹک سو مزدوری اے زما حبیب تے چدا قران او دین او دعوت او تبلیغ دئی تکے نو تو خود سو غواڑی ام نہ چدی گنے دے تاوان دے وجہ نے تان ران دی کی نہ کلے او سڑے دے دی وجہ نے چا خبر نہ او یو قبل یہ نہ چوئی مان بے رسو غواڑی ام تسالهم خرجا آیا غواڑی تے دوینہ سو مزدوری فخراج ربک خیر نو مزدوری در رب ستا ڈیرا غورا جے کتاب اللہ دا بیان نو وجنے حبیبا الله په دنیا او آخرت کې تعالی صدر کوي هغه ډیر غوره دي. وهو خیر الرازقین او دغه الله غوره دی د رزق تقسیمون کونه او د رزق ورکون کونه. و انک بشکت اے حبیب لتدعوهم خام خراب لدوی الی صراط مستقیم طرف دلار نیغتا تی زما حبیب نیغ لار ترابلی خدای استاوال خبراو دعوت قبل یو منظورینا زما حبیب تی نیغ لار طرف تراکا گی خدای استاوال دعوت او استاوال خبرا اے زما حبیبا قبل یو منظورینا. حدیث پاک کراغلی چی اوزل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو حدی آیات پا تفسیر کی دا حدیث امام ابن کثیر ذکر کرے نو دو فرشتی ور ترالی نو یو دا النبی علیہ السلام دا خپو مبارک سر ادری دا او بل دا سر مبارک سر نو یا غا فرشتی چکم خپو مبارک سر ولاروا آ فرشتی توی چکم سر سر ولاروا وی دی پیغمبر او د امت مثال بیان کرے چه ده نبی علیہ السلام او ده امت اسم مثال لے نایو فرشتہ ورتوئی وید دی نبی علیہ السلام او ده امت اداسی مثال لے لکا یو قوم دے او پا سفر روان دے او دی دے یو سہراو ده زنگل سر تورا سیدن خود دی سر ده سفر سامان نشتے ده خوراک او اسکاک سشتے دے نا اوز دی داسی او زیل رسیدری نو واپس رات لیشی او نخپ المنزل مقصود تا اغیط رسیدیشی خوراک او سکاک نشتا نو ای پا مند دی کچی دی پا داسی حیرانتیا و پریشانتیا کیلی یو سڑے ور تراغ او خکل جامی چولی او ورتوی اے خلقو چتاسو حیران او پریشان یی ما تا خبر را کئی کزم یو باغیچی تا بوزم او زم دو بو حوزنو تا بوزم نو تاسو بزماو منی نو دی وی آو نو بس دی ور سر روان شد نو یو باغی چی تی راوست او ابو تی راوست نو دی خوراک او سکاکو کو او خب دنون غد شد خب دنون غد شد بیا ور تاغ پا دی حال کی راغه ور توی که دینم یو بہترین زیل بوزم چی تاسو نمخ که دینم بہترین زیلی او بہترین خوراک او سکاک لے نتاسو بزما تابداریو کئی نو ایو ڈلے پکی ہوئی چی آو ترشتی آوے او منگو استا تابداریو نا اغا ڈلہ ورسر لارا او بلہ ڈلہ سشتا اغا پاتشتا ویداد اللہ دا حبیب او دا دی امت مسلم مثال لے او یو حدیث کی داسی مراغلی نبی علیہ السلام فرمائی و ایستاسو زمان مثال دا سے دے لکا ڈیوا اور بلکی نو پتنگان رازی زان پی سوزائی نو و ایستاسو دے ملاگان و نرانی سم او دو اور نمراکاگم او تاسو زمان دا لاسو نزان خلاس ہوئی زمان دا لاسو نزان خلاس ہوئی او زان اغیت سکوئی زان اغور دور چوئی دا اللہ حبیب امت دا ملاگان و نرانی سم چه دی اور تلاڈ نشی خومت دلاس و مبارک و نظام خلاسی او بے او فرمائل ویگور تاسو مما تحاوز دکو سر ترازی ڈلی ڈلی برازی جدا جدا برازی نظب استاسو استاسو پا علامات و سر پی جنم او استاسو پا نمون و سر بستاسو پی جنم او داسی با مو پی جنم لکه یو سڑے چی پردو خانو کی خلو خان پی جنم یہ صحابی وی دی مجھے قربان مونگ بسنگا پی جنی دا ہو با طول امتیان را پورت شوی ورلوی گورا کسر اسونوی او پاغی کی دا سی اسونو والار دی چی دای تنگی او دا اخپی تک سپین دی نو مالک بے پکی پی جنی کنا نیوی آو وی تاسو با دا نور امت نا پا فرکی دا دی امت دا او دس دان دامون نا دا سوار لسم دا سپکمی غنتی رنا بخی جنی غر محجلون من آثار لزوب تندی بے پڑکی گی لاسون بے پڑکی گی داو دست دن خود وجن نبی علیہ السلام یو امت یو ڈل براوست دیشی او بیا با دا حوز نو شڑلیشی نزب و عام چی دا خوزما امت تے نما تبویلیشی چی انکا لا تدری ما احدثو بعدک اے حبیب تاسو له صفتا دا چې تاسو نه پس دای په دین کې کمی نوی نوی طریقې راستي او انهم کانوا یمشون بعدک القهقرا دای خطا نه پس د دین نه واپس شو او به فرمایل چې خبردار ور میدان د محشر کې تاسو کې یو زو انو وینم وین پی جنم چې راشی او هغه د سر د پاسه ګډ راپور تکړه او هغه چغی وای ځکه دا مسله چې چا کم خیانت او غلاو کا نو قران شریف کې آیات ته چې غلا والے شیبه د سر د پاسه کړي د قبر نه راپور تش نبی علیہ السلام وی ور خبردار تاسو کې یو انو وینم چې پرز د قیامت هغه ګډ د سر د پاسه راغستي او هغه وازو نه کوي او بیا مال وای چې اخلاص مې کا نزب ور توام زتا د پار مالک نے ما در ته پیغام رسول او بیا د الله حبیب فرمای ران شي تاسو له اوکس چې اوخه د سر د پاسه الله وګورا د اوخ دو چتول طاقت ور کوي لکه یو لزمکه چا د چان راګی رکا نو حدیث پاک کې راغلی تر و مزمکه پوره د امبیل پشان پغاړه کې به ویزان دی او دلب الله د اغید پروتکول طاقت ور کړی نوخ بای او اوخ به وازونه کوي د سر د پاسه دارنګه د الله حبیب ذکر د اسو کو چې اسنا اس چا پوګه کړي او مختلف حالتونه ذکر کړ مختلف حالتونه ذکر کړ نو دی آیات مبارکه کی وای و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم او بیشکت اے حبیبا خامخارا بلی دوی الی صراط مستقیم طرف دلار نیغتا بیا سر نگو رہی ورد افلم یدبر القول آیا دی سوچ و فکر ندیکڑے پا قرآن پاک کی ام جاہم یا کراغل دی دویتا ما حغس حغ کتاب لم یات آباہم الاولین چی نور آغل مشران دی دویڑن بنوتا ام لم یارفو رسولهم آیا دین پی جنی خل پیغمبر فهم له منکرون نو دی اغلر ناشنا گڑن کی ویم ام یقولون به جننا بلکہ وائدہ کافر چپدی نبی علیہ السلام العیاذ باللہ لیون توب دے بل جاہم بالحق بلکہ رات للی کڑی دی دویتا پا حق دین سرا و اکثرهم او دیر دوینا للحق کارہون حق لر بدگنن کی دی ولو اتبع الحقو کچری تابداریو کی حق روان شی حق احواءهم دخواہشات دوی پسی لفسدت السماوات والارض نخام خا فساد برا شی پاسمان نوزمکو کی ومن فیهن او پاغچا کچی دی کی دی یعنی دا دنیا و تباشی کا حق دا باطل پسی روان شی بل اتیناهم بلکہ رات للکڑی دی منگ دویتا بے ذکرہم فهم عن ذکرهم معرضون نو دید خپل فخر و شرافت نمخڑون کی دی ام تسألهم خرجن آیا غوارت ددوین سمزدوری فخراج ربک خیر نو مزدوری درفستا غردا وهو خیر الرازقین او دغا اللہ غرد در رزق ورکون کنا وَإِنَّكَ بِشَكَتَ لَتَدُعُوهُمْ خَامَخَارَ بَلِدْوِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ طرف دلار نیغتا وصفاری سور مومنون دایات دری او یایم نازم سبق دے فرمائی وَإِنَّكَ بِشَكَتَ چِ اے حبیبہ لتدعوهم خامخا رابلی دوی یعنی دا خل امت الی صراط مستقیم لار نیغتا نیغ لار طرف تا اے زما حبیبات دا امت رابلی نبی علیہ الصلات والسلام دا صراط مستقیم دا نیغ لار طرف تا رابلن کرے وَإِنَّكَ بِشَكَتَ اے حَبِيبَا لَتَدْعُوهُمْ خَامَخَا رَابَلِ دْوِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ طرف دلار نیغتا وَإِنَّ الَّذِينَ وَبِشَكَ هَغَ كَسَان لَا يُؤْمِنُونَ چَغَيْ ایمان نَسَاتِ بِالْآخِرَتِ فَأَخِرَتْ مَانِ دوبارہ جوندن نمانی ورزد قیامت نمانی حساب او کتاب نمانی ندا سے خلق سکی عن السرات وی اغید سی لارنا لنا کبون خامخا اوریدن کی دی زما حبیبتی صراط مستقیم ترابلی او کم خلق چی قیامت نمانی اخیرت نمانی دوبار جوندن نمانی نو آغی عن صراطی دسی لارنا لنا کبون خامخا اوریدن کی دی ناکبون پمانا دسی عادلون او مائلون ددی لارنا اوری او ددی نمخ گرزی نکبا ینکبو دباب نصور ینصرون رازی او امام قرطبی وی نکبا عن الطریق ینکبو نکوبا اذا عدل عنه ومال الى غیره نکبا ینکبو دیتا وی چکلا دیوشین واوڑی او بل طرف تا میلانو کی نو لناکبون مانا داوا د صراط مستقیم نا اوڑی او غیر صراط مستقیم طرف ته اعلان کړي او عرب نکبت الريح هغه وخت وی چې کله احوار الوزی خداغه د حلوتو طرف معلوم ني او عربو کې مشهور ده وی وشر الريح النقبا ناکار په هواګانو کې هغه چې داغي طرف معلوم دي چې کوم پلالوس نو ناکبون هغه چاته وای چې د صحیح لار نه اوړي غیر طرف ته اعلان کوي و ان الذين بشک هغه کسان لا یؤمنون بالاخره چې هغه ایمان نساتی په اخرت غرض د قیامت نه مني دوباره ژوندون نه مني نو آغی عن السراطی د سی لارن لناکبون خامخا اوریدن کی دی ولو رحمناهم آو کچر رحم کمونگ پدوی وکشفنا آو لری کمونگ ما حغا بهم چی پدوی بانده دے من درن دس تکلیفنا للجو فی تغیانهم نخام خاوروگ دیگی دوی للجو ایلت مادو خام خاوروگ دیگی دوی فی تغیانهم پدی گمراہی او سرک شیخ پلکی یعمہون حیران او پریشان دایات مبارکات دوما توجیحات امام قرطبی ذکر کرو داوائی کداغ خلق مونگ جہنم توردن نکو او اے حبیب د جہنم د اور نه رو باسو او دنیا ته ولي ګنو بیاوم دای په خپل گمراهی کې اوردن کی دي کی تسلی وا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې دا داسې بدبخت دي او داسې پزد و ناد ولاړ دي کوم پدای رحم کو د اور نه رو باسو او دنیا ته واپس لیګو نو دای په بیا دی خپل بی دیني کې ورننوزی او دغه شان حیران او پریشان وای نو یو معنا د آیات مبارکه دمو او دیمه معنی دا د الله وای دنیا کې مونږ په دې کافرو کو څه تکلیف راوړو او بیا ته دغه تکلیف لری کو نو دای په بیا د خپل کفر او شرک ته واپس کی او دا سه آیاتونه قران شریف کې لري راغلي الله وای کوم الگ عذاب د دین لری کو نو دای بیا خپل کفر او شرک ته واپس کی او اصل وجد اغه داوا چې د نبی علیہ السلام د خیرو د وجنا د مکی مکرمه په باشندگانو باندې قحط راغله مردار به خوړی سپی به خوړل او الهز دی تو امام قرطبی وای وړای به راواغستا دو خان و غپشم ویخته به راواغستل ناغه به پوینو کې لواندکل او بیا به دغه شان راتکل نو د لګي د وجنه به خورل تر دې چې هغه دشمن چې دغه وخت کې لا ایمان نه دروړ ابو سفیان رضی الله عنه رسی به ایمان راړو نو نبی علیہ السلام تراغ ویتا تقسم در کوم پا اللہ او دا سل رحمی در ترام خلکوم تو گمان نکے چیز اللہ دنیا تا رحمت للعالمین را لے گلے نبی علیہ السلام ورطوے قال بلاو لنا زا اللہ رحمت للعالمین را لے گلے نوی فواللہ ماراک اللہ قتل تلابا ابی السیف وقتلت الابناء بالجوع نیز خطا نگورم آغا مشران دی پا بدر کی پتور قتل کل او دا آغای اغا اولاد دلوگی دو وجن حلاکی ندا آیات اللہ رو لے گلو اللہ وی حبیب زبت دا کہا تا لوگا لرکم او گر دی ببیاخ کل کفر و شرک تو واپس کی او دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورت خیرے کڑیوی او بازی مسلمانانو اسلام روڑو اسلام روڑو ناغی پی غلب اندکڑیو لکس امام ابن اوسال سردارو دخب القوم ندے عمر تروانو حدیث پاک کی راغلی د نبی علیہ السلام مجاہدین انیو ندے چی راوستو نو حدیث پاک کی دا راغلی چی دے دا مسجد نبوی دستن سرو تڑلشو نبی علیہ السلام ته پیش کې شو د الله حبیب ورته څنګه اسلام راړې کسکه ندی ورته وای چې کچره زما قتل کم نو زما قوم شتا او تاسو نه پښتنه او ته پوس وو کې نبی علیہ السلام ته وای او کنه مال غوښتل مو مطلب وی نو مال غواړی چې څومره وی زبدر کم او که احسان مو کو نو زه احسان رول والنیم بدله به کو زکر نبی علیہ السلام پرې سی ورته ونی او دیکھو مسجد نبوی کیوں دا اللہ دا حبیب او دا صحابہ کرام و حالات قتل چی دائی پا دی مسجد نبوی کی سکے دوی مرزم تیر شبے تی تپوسو کو بیا دا غدری جو تپوسو نو ویک قتل وی می قوم مشتا انتقام و بدلب می والی او کسمال دولت غواری نو شسمر غواری زب درکم کے احسان کوئی نو زب داغی بدلکو زکم نبی ری سلام بیا پری پدری مرز بیام دا خبر وی دا اللہ حبیبی پری گی دی چی وزی احسان پیو کو دی چی علم بھائی رزبانی او قتل نو دی دزڑا کی ایمان طرف تا توجہ پیدا شروع بیا لارو درے مرز پس غسلی او کو اور آغی ایمان راڑو ایمان راڑو او بیا نبی علیہ السلام توی چیز خمری تروانو مودی مجاہدی نونی وم نزو سوکم دا اللہ حبیب ورطوی عمرہ خوب اوستا خون کئی چی ایمان سرم نو علماء لکلی دا اول کس دے چی پزور بانی دا توحید تلبیہ ویلی دے مکی مکرمی تلارو او پزور زور تلبیہ ہوئی نو دا دا توحید چگی او ناری پا مشرکانو دیر بد لگی دی آئی ورطوی گورو تو زمگا خیال لکے پدی بانی مونگا سور نبی علیہ السلام سر جنگو نو کل جنگونا موکل آوت دا سکے چپا زور زور تلویی وے آدتے وی تسوابی شوے ندورتا ہوئے چیاو ما ایمان روڑے دے ما ایمان روڑے دے آو زمان دے دا اللہ رب العزت فزات عالیہ بانے قسم وی چی زمان دا خاندان و قبیلی و دا قوم نا دا غنم و یو دانا تاسو لرانشی ترسو چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں کرے عرب و مکم و کرمہ کی خخفل سکیدل نا او دا دغی قوم بانے لاروا او دا دین بورت سکیدا دین بورت غلر آتلا ناغپ غلبندکا او دے دے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورت خیریم کڑی وی دا خیری پا مکہ کم کڑی وی نہ حجرت نہ پسم کڑی وی چکل پا نبی علیہ السلام دو خان و غلری و غرزول او دے مشرکان او خاندن نبی علیہ السلام مسکولو او دے پلر واچولو ندا اللہ حبیب عمومی خیر امت تنری کری او انفرادی بازی بازی اشخاصو قومونو تی خیری کری. ندا اللہ حبیب دیو یو کس نمو آغسو بیوی اللہ دا سی قاحت پی راولی لکد یوسف علیہ السلام پا زمانہ کی دا آغا قوم بانی چی دی قاحت رو سو. او مدینہ منورہ کم دا خیری شوی امام روح المانی وی یو میاش نبی علیہ السلام چی بسر دا رکو نا دا سبا دا موز نپور تکو نقنوت نازل بیوی چی سمع اللہ لمن حمد بیوی نبی اللهم انجل ولید ابن الولید اے اللہ ولید ابن ولید چی دا کافر پا قبضے کی دے تی دا کافر نر اخلاص کی وسلم ابن حشام اللہ سلم ابن حشام را اخلاص کی عیاش ابن ربیع را اخلاص کی والمستضعفین من المومنین بمکہ الہ العالمین آغا کمزوری مومنان چیمان روڑے او پا مکم کرمہ کی دا کافر پا قیدونو و تکلیفونو کی دی اللہ دا را اخلاص کی او بیائی دا قحط خیری ورتو کی نو دا قحط پہ مسلط شو او دا سی مسلط شو تاسو آوری دل سپی بے خوڑل مردار بے خوڑی او طول حلق اغا حلاکی دل تردی چی قریش مجبور شول او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترالل وی الست تزعم انک بعثت رحمتا للعالمین تدا خیال نکے چیتو اللہ عالمین تا رحمت را لے گلے فقد قتلت الاباب السیف والابناء بالجوع تاخو غپلاران ورت پتور قتل کل بدر میدان کی او بچی اوز دلوگی دو وجن مڑکی گی انکا لتامر بسلت الرحم او تخو حکم دسل رحمی کی او موسر سل رحمی کٹ کرے شوا نبی علیہ السلام سمام رضی اللہ عنہ تخبر علی گلو وی دا غلو ورته ور کلاو کا ورزی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا خیری ورت بند کی او دی آیات مبارک کی ورت وی چے اے حبیبا زبت دا قہت و مصیبت لرکم او گرے دی خپل کفر و شرک پریزینا ولو رحمناہم کچر رحم کمونگا پدوی وکشفنا او لرکو منگا ما حغا بہم چی پدوی باندے من در رند سا تکلیفنا دالوگا لرکم للجو نخام خا دیبو گدوال کوی فی تغیانہم پدی اخپل سرکشائی کی ورن نوزی با پدی اخپل سرکشائی کی یا مہون او وی با دی دغشان حیران او پریشان یاد آیات مبارک مانا داوا چی رب کریم وی کچر زید دا جہنم نرو باسم او دنیا تے رو لگم بیا باغ اخبل کفر و شرک کئی لکہ سور دخانو گو رئی دغشان آیات التمراغ لے پیوشتما پارکی سور دخان رازی پیوشتما پارکی سور دخان رازی التم دغشان آیات مبارک دے آیات گو رئی پیلسم فرمائی انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون انا کاشف العذاب قلیلا بے شک منگل رکون کیو دا عذاب قلیلا لغنتی انکم عائدون بے شک تاسو بیا واپس کی دن کی اخفل کفر و شرکتا اللہ وی کزا عذاب لرکم نتاسو بی آخ پل کفر و شرک دو واپس کی گئی او دا غشان حال دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام مو لکو گرئی تاو سور آراف پائی چی با عذاب راغے موسیٰ علیہ السلام تبی وی دعاو غوارا بس مو ایمان راڑو نو چی عذاب بلرشو نو بی آخ پل کفر و شرک پس روانو نہما پارا کیو گرئی نہما آیات گرئی یوصل اوصلور درشم ولما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسی ادع لنا ربک بما عهد عندک ولما ہرکل وقع چرا نازل بشو علیہم الرجزو پدی فرعون او د په قوم باندې عذاب. قالو نو البدوی بیا په مینت او جرګی په شکل کې رااله یا موسی ادع لنا ربک. اے موسی علیہ الصلات والسلام سوالک دعا غواړم د پاره ربک در خپلنا بما عهد عندک په سبب د هغې چې وعده کړي د تا سره. لئن کشفت عنا الرجز کچر لرکو تازه مونږ نه د عذاب یعنی دعا دې وغوښته او عذاب لرې شو لنؤمنن لکا نو خامخا مونږ به ستا په خبره باندې تصدیق وکو ولنرسلن معک بنی اسرائیل او خامخا پری بزو مونږ د تا سره بنی اسرائیل بس د الله کتاب او دین ورته بیانوا. نو موسی علیہ السلام بدعا وکا فلما کشفنا عنهم الرجز کل چبلر کو مونږ دا غوینا عذاب الى جلن تریو نیټی پوری هم بالغو چې دای باغ ترسی دن کیو اذا هم ينكسون نو ناصافی باغ یوا دماتولا بیا بخپل کفر او شرک پس روان شو. نو یو د آیات مبارکه معنا داوا که دنیا کې الله وې د کافرو نا عذاب لری کم نو دای بد غشان کوي دوی بد غشان کوي او د خپل یعنی کفر او شرک کې بنورم زیادت کوي. ولو رحمناهم کچری رحم کوم په دوی وکشفنا دای له ویل په کلار غوتی بس کوي بابا جی دا وانه ټو درس ته ګډ وډ کو ولو رحمناهم کچری رحم کوم په دوی وکشفنا او لری کومنگا ما هغه بهم من درن چه دے پا دوی بانے دکم تکلیفنا للجو نخامخا اگدوالے بکوی دوی ورن نوزی بدوی فی تغیانہم پدے سرکشی خپلکی او پدے گمراہی خپلکی یا مہون اوی بدے حیران و فریشان. ولقد اخذناہم بالعذابی او بے شکرانی ولیو مونگ دوی پا عذاب سرا یعنی قحط او لگا می پی مسلط کڑی وا فمستکانو لربهم نو دی عاجزی نو کڑی خپل رب تا خپل رب تی عاجزی نو کڑی دین قبول کڑی نو استکانت پمانا دا عاجزی رازی. ولقد اخذناهم بالعذاب او بے شکرانی ولیو مونگ دوی پا عذاب سرا فمستکانو لربهم نو دی عاجزی نوکڑی خپل ربتا وما یتدورعون او نی عاجزی سر دعا غختی وا تدورع اغا دعا تیر پا عاجزی سر اللہ نواری او استکانت دا عاجزی توی فمستکانو لربهم نو دی عاجزی نوکڑی خپل ربتا وما یتدورعون او نیتی ندعا غختی وا حتی تردی پوری دی با پدی خپل کفر او شرکی وی اذا فتحنا کلچ را کلاو بکمونگ علیہم پدوی بابا دروازا ذا عذاب شدید خاوند دا عذاب سخ اذا هم فیه مبلسون نو ناسا پیوی بدئی پاغی کے ناو میدام. دی دروازے نس دروازہ مراد وا نو امام قرطبی گن اقوال پا کی ذکر کریو تردی چرا کلاو کمون پدوی بانے بابن دروازہ ذا عذاب شدید خاوند دا عذاب سخت وی دی دروازو نا مراد دا جہنم پا دروازو کی دروازہ دا یا مراد دے دے کی دا زا عذاب شدید نا مراد دا توری پا زرید دے قتلول لی الله وی دی د لوګي په عذاب د قحط په عذاب په هن شو تر دې چې په توره به قتل کړي شي. اذا هم فيه مبلسون نو ناسا پی وی بدئی پاغی کنا امیدا. حال ذکر کو د مشرکانو نو سر رب العالمین دلائل عقلیه ذکر کئی دی خپلو بندگانو تا چه گرستاسو دی بدن کی سمر اسباب د هدایت او د دین او د الله او د رسول د پی جندو ما درکڑی لیکن تاسو د دی نعمتونو شکر نادا کوئی. وهو الذي دغى الله غزات ته انشا لكم السمع چې پیدا کړی دي تاسو ته غوګونا. او دا د هدایت غاسباب دي چې پدی به دین اوري پدی به د دین خبر اوري. والابصار او سترګې درکړي چې پدی به د دین خبر ګوري او پدی د الله د وحدانیت دلایل ته به ګوري. والافئدا او زړونه درکړي چې په دې زړه کې د الله محبت وي د الله معرفت وي. قلیلا ما تشکرون ډېر لګ دې هغه چې تاسو شکر ادا کوي. انسان ته الله دا غوګونه استرګي او زړه د خپل معرفت او د دین د زده کړې د پاره ورکړي لیکن کله چې دغه د الله په معرفت کې نه استعماليږي اللہ وی ډیر لک شکر ادا کوئی. قلیل ما تشکرون ډیر لک دے حغا چی تاسو شکر ادا کوئی. وغو گنو دک اللہ کتاب او رینا پسترگو اغی تا گو رینا زڑکی پاغی کی سوچ او فکر نکوئی. او دغه وجہ دا چی چا تا اللہ غو گنو او سترگی او زڑور کڑے او دا خود دنیا دا پار استعمال یو دین دا پارا نام دا با دا جہنم دا تلو سبب شی. لکه سور ملک گو رئی یو کم دیر شمی پاری پا ابتدا کی رازی جہنمیانو تا فرشتی بوئی چرا تاسو جہنم ترالے نو تاسو نسو کیر ورک ان کے نور آغلے نو گراغ جہنمیان بس جواب کئی. سور ملک گو رئی آیات مبارکہ ہو گئی نہم نمبر آیات ہو گئی لسم آیات ہو گئی. فرشتے بورتو اتاس لسو کیر ورکون کے نور آغلے. وقالو وائی بدا جہنمیان لو کننا نسمعو کوے مونگا چھ مونگا دا اللہ کتاب اورے دے دن مو اورے دے. او کننا نسمعوی ذکر کرے دے مانا دا سیدہ یو وقت اورے دو وانے کار نکی گی دو وقت نکی گی فیل ناقصی پا فیل مزارے داخل کو وی کامیش زمونگا کار داوے چھ دن مو اورے دے کتاب اللہ مو اورے دے او ناقلو یا مونگا عقل او سوچ کو لے پا دن کے ما کننا فی اصحاب السعیر نو نبو مونگا پا خاوندانو دا جہنم کی دا اور تا چراغلیو مونگ تا دنیا کی دا کتاب اللہ و دا دین دا ریدو وقت نو او نمو پا کی عقل او سوچو کولو. اللہ و افاعترفو بذنبهم اقرارو کدی دخپل جرمنو دا گناہنو چاو مونگ دنیا کی کتاب اللہ و ریدلنو او مون کتاب اللہ کے سوچ نو کڑے. فسحقن نو ہلاکت او تباہی دیوی لے اصحاب السعیر دا پار دا خاوندانو دا جہنم نو دا غاس باب دی دا سو دا ہدایت دا پارا چی پدی غگونو واورے او پدی سترگو دین تاو گورے او کیو سڑی تا اللہ دنیا کی سترگی ورکڑی غوگونے ورکڑی زڑے ورکڑے دا خو دنیا دا پار استعمالی خو خیرت دا پارا نا دا دا دے نخد چی دا دا جہنم دا پار پیدا دے. لگو گو رئی تاسو سورہ آراف کے نہم پارا کیوئی اللہ وی دیر خلق دی مون غوگونے ورکڑی خو دا غوگونے دا ورکولو کم مقصد چی دے آپ نا ادا کئی نو بس اللہ وی دا دا جہنم دا پار دی. آخر دا سورہ آراف کی وئی اگر آیات 189 نمبر دے ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس ولقد زرعنا لجهنم او بیشکا الله وی پیدا کړی دی موږ د پاره د جهنم کثیرا ډیر من الجن والانس د پیریانو د انسانانو نا دا د جهنم د پاره چې مو پیدا کړی دا غي نخې ولا مات سدي الله وی لهم قلوب د دوی د پاره زړونه دي لا يفقهون بها خپوهی گنا په دین باندې بها په د زړونو دنیا د پاره خو خيار ده او د دین باره کې ځان نه پوه کړي لا يفقهون بها دای پوهی گنا بها په د زړونو باندې په دین ولهم اعین او دوی د پاره سترګي دي لا يبصرون بها دایلی دل کای پاغه د دین سیزونه ور تخکارینا ولهم اذان او دوی د پاره وګونه دی لا اسمعون بها چې دای اوری نه پاغه و چې دیو سړی زړشتا سترګېشتا وګونېشتا خود دنیا د پاره دیو د دین نه پاره ننی الله وای اولائک کل انعام داس خلق پشان د زنا ورودی بل هم ادول بلکی دید زناور نم ډیر بیلاری دی اولائک هم الغافلون او دغا خلق پا غفلت کی پرات دی زکا کم سی زونا چلا دید پار ورکڑیو چی دی پی د غفلت نروزی ناغد دنیا د پار استعمالی یو دین د پار نه استعمالی نو دی آیات مبارکہ کی دی نعمتونو ذکر کئی چی دغا اللہ وهو اللذی دغا اللہ غزات تے انشأ لکم السمع چې پیدا کړی دي تاسو ته غوګونا چې په دې بدین اوري ځان به پوهه والله بصوار او سترګې درته پیدا کړی چې دین لب په ګوري دین بس دکه وال افدا او زړه درکړي قلیل ما تشکرون ډیر لګ دی هغه چې تاسو د دې نعمتونو شکر ادا کوئ فرمائی وَإِنَّكَ عُبِشَكَتْ اے حبیب لَتَدْعُوهُمْ خَامَخَا رَبَلِ دُوِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَارِنِ عِتَامٍ وَإِنَّ الَّذِينَ بِشَكَ هَغَكَسَانْ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ چیمان نساتی غیب آخرت بانے دوباره ژوندون قیامت نه مانی عن الصراط لناکبون اغید سیلار نه لناکبون خامخاوڑی دن کی دی ولو رحمناهم کچر رحم کو مونږ پدوی بانے وکشفنا ولری کو مونږ ما هغه بهم چ پدوی بانے دے من درن د تکلیفنا للجو نخام خاو گدوال کویدوی للجو مانا ولا تمادو او دا پا مانا د دخول او دورن نواتو مرازی للجو خام خاور دنکی گیدوی ورداخلی گیدوی فی تغیانهم پا گمراہی او سرکشی ددوی کی اعمہون حیران او پریشان ولقد اخذناهم او بشکر انولو مونږ دوی بالعذاب پازاب سرا فمستکانو لربهم نو دای عجز نو کړي خپل رب تا وما يتضرعون او ني دعا غختوا دعا غختو کې رغبت او مين نو ساتلي حتا تر دی پوری ذا فتحنا علیہم بابن تر دی پوری چرا کلاو کمگ پدوی بان بابن دروازا ذا عذاب شدید خاوند دا عذاب سخ اذا هم نناسا پدوی فیه پاغی کی مبلسون ناو میں دبوی وهو الذي يودغ الله غزات تے انشاء لكم السمع چې پیدا کړی دي تاسو د پاره غوونه والابصار اوسترگی والافدا اوزڑنا قلیلا ما تشکرون ډیر لګ دے هغه چې تاسو شکر ادا کوئ دې زنه نو